Allah ameanza na kuwanadia Waislamu waumini ambao wamemwamini Allah tabaraka wa taala na wameiamini siku ya mwisho kwamba ipo siku watakutana na Mola wao na atawauliza katika kila jambo ambalo wamelifanya katika maisha yao. Wanaamini ya kwamba hapa duniani wanapita na si mahala pa kuishi milele, ni sehemu katika kituo cha maisha yao, lakini pia ni sehemu ya kutengeneza maisha yao mazuri ya akhira, kama walivyokuwa wema waliotangulia wakisema katika maneno aliyoyaeleza al-Imam an-Nawawi Abu Zakaria rahimahullah: inna lillahi ibadun futana, hakika Allah ana waja watambuzi, waja wenye akili, tulaku dunya wa khafu al-fatana, wameiacha dunia waja hawa, wakaipa mgongo dunia na wakaziogopa fitna za dunia. Nadharu fiha, waliitazama dunia kwa jicho la elimu, wakaiangalia vizuri dunia na yale yaliomo katika dunia na starehe za maisha ya dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lilhayy watana, walipogundua ya kwamba dunia hii si mahala pa kiumbe hai kuishi milele na sio mahala pa maisha ya kudumu, ja'aluha lujja, waliifanya dunia kuwa ni bahari yenye kina kirefu cha maji. Watakhadhu salih al-a'mal fiha sufuna, na wakayachukua matendo mema, wakayafanya matendo mema kuwa ndio jahazi la kuvuka katika bahari hiyo yenye kina kirefu. Na sisi hatuna shaka maisha ya dunia yamewashughulisha wengi wakamsahau Mola wao. Maisha ya dunia yamewafanya baadhi ya watu wadhani ya kwamba wataishi milele, wakaacha kufanya maandalizi ya akhira. Kwa hiyo Allah anawanadia watu wenye akili, watu watambuzi, waelewa, na wao si wengine ni waumini. Anawaambia na kutuelekeza ya kwamba hatua ya kwanza ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, enyi mlioamini mcheni Allah, muogopeni Allah, wekeni baina yenu na Allah na adhabu zake pazia, kinga itakayokuzuilieni kuziingia adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala. Wekeni ngao baina yenu na moto, baina yenu na adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili, Allah akatuambia walitanzur nafsum ma qaddamat lighad, na itazame nafsi, ichunguze nafsi ya kila mmoja yale iliyotanguliza kwa ajili ya kesho. Allah akaita kiyama kwa jina la ghadi, kwa jina la kesho, kuonyesha kwamba ni siku iko karibu sana, kama tunavyoifahamu kesho iko karibu. Hata mtu ukimpa ahadi ukamwambia kesho, anayakini ni muda mfupi. Na Allah akatueleza kiyama kesho. Waislamu wanapotembea katika ardhi wakazifanya shughuli zao, na mihangaiko yao ya maisha, wanatakiwa wawe na itikadi ya kweli kwamba kesho wanakufa, kesho watakutana na Allah. Na wala wasiwe na mitazamo kama ya makafiri wanaodhani wataishi kwa miaka mingi. Allah amewaelezea makafiri katika Qur'an, innahum yarawnahu ba'ida wanarahu qariba, hakika wao wanakiona kiyama kiko mbali sana, nasi tunakiona kiyama kiko karibu sana. Ziangalia amali zako, zimepatia muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ziangalia amali zako, umefanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah, na pale ulipokosea ukateleza rekebisha. Wal tanzur nafsun, na ichunguze itazame nafsi, ma qaddamat lighad, yale iliyotanguliza kwa ajili ya kesho, kwa ajili ya maisha ya akhira. Amali nyingi zina mapungufu, angalia na ufanye marekebisho kabla haujafikia wakati utahitaji kuyafanya marekebisho na haitawezekana. Wattaqullaha, na mumwogope Allah tabaraka wa taala, inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah ni mwenye habari kwa yale yote ambayo mnayafanya, anayajua ya dhahiri na anayajua ya siri, na anayajua yale ambayo hamjayatamka katika midomo yenu, mumeyaficha katika vifua vyenu. Muogopeni Allah tabaraka wa taala, mtengeneze akhira yenu ambayo maisha yake ni maisha ya kudumu, na maisha yake ndiyo maisha ya milele. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, Allah anasema yasiwadanganyeni haya maisha ya dunia, namna mnapoishi mkafanya kazi zenu mkafanya shughuli zenu. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, yasiwadanganyeni haya maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, na wala asikudanganyeni kwa Allah shaitani anayewadanganya watu wakasahau na kughafilika kwamba wao wako katika bahari yenye kina kirefu, kibahari ya dunia. Watu wengi wamezama na wamesahau kama hapa duniani wanapita, wakaacha kuchukua zawadi kwa ajili ya akhira. Mwenye akili ni yule anafanya shughuli zake akiwa anafanya maandalizi mazuri ya akhira, ili aweze kutengeneza maisha yake ya milele na azipate radhi za Allah tabaraka wa taala. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الإسلام، الدنيا دار لمن لا دار له، dunia ni nyumba kwa asiyekuwa na nyumba, ambaye hana matarajio ya akhira. Wa malun liman la mala lah, na ni mali kwa asiyekuwa na mali, hana maandalizi mazuri ya akhira. Walaha yajma'u man la aqla lah, na anashughulika kuikusanya dunia asiyekuwa na utambuzi wa sawa. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah, kad adhallakum shahrun sha'ban, umekufunikeni mwezi wa Shaaban, shahrun kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru siyamah, mwezi ambao alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakithirisha somu zake na hafungui isipokuwa masiku machache. Waraghaba anna as-siyam fi hadha ash-shahr, lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatuhimiza kufunga katika mwezi huu, mwezi ambao watu wengi wameghafilika na kujiandaa, lakini pia ni mwezi ambao amali za mja za mwaka mzima zinainuliwa kupandishwa kwa Allah tabaraka wa taala katika mwezi huu wa Shaaban. Na miongoni mwa fadhila za kufunga katika mwezi huu na miezi mingine, rawa al-Imam at-Tabarani fi al-Awsat wa fi as-Saghir bi sanadin hasan, amepokea hadithi al-Imam at-Tabarani kwenye kitabu al-Awsat na pia kwenye kitabu as-Saghir mu'jam as-Saghir kwa sanadi iliyokuwa hasan, min hadithi Abi Darda radhiyallahu anhu, katika hadithi iliyosimuliwa na sahaba Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man sama yawman fi sabilillah, atakayefunga siku moja katika njia ya Allah tabaraka wa taala, ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan, Allah tabaraka wa taala atafanya, atamwekea baina yake na baina ya moto shimo kubwa sana, kama baina samai wal ard, urefu wake na ukubwa wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Wasemaje kama utafunga siku mbili, utafunga siku tatu, utafunga siku nne, utafunga siku tano? Fadhila zake ni kubwa, kama alivyokuwa sahaba Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, nyumba yake haionekani kuwashwa moto, moshi hauonekani kwenye nyumba yake ila siku akiingia mgeni. Kwa maana watu walipozifahamu hadithi za fadhila ya kufunga walishughulika sana, kwa sababu hakuna amali ni rahisi mno kumpeleka mtu peponi kama amali ya saumu. Hata vijana ambao hawajaoa wakafundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vitu vinaweza kukata shahawa zao na kuwafanya wakae karibu na Mola wao, wakausiwa wafunge, na Mtume akawaambia fa innahu lahu wija, kufunga ni kinga, ni ngao. Kwa hivyo Allah ametujalia kuupata mwezi wa Shaaban, tuko hai na afya tuko nazo, kila mmoja aweke azma ya kufunga na kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na saumu ya Ramadhani, na wala sio kuandaa vyakula na vinywaji kwa ajili ya Ramadhani. Watu waielekee Qur'an na watu wazielekee adhkar na watu waelekee mambo ya kheri, ikiwemo kufunga katika mwezi huu wa Shaaban. Na wala watu wasikae wakaacha kufunga wakaa wanasubiria kufunga siku ambayo watu wazushi wameipa jina, inaitwa qasmatu rizqi, siku ya kugawiwa riziki, tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban. Utawaona watu wengi sana wanafunga siku hii, nisfu Shaaban, nusu ya Shaaban, siku zote hawafungi, kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 14 hawafungi, kuamkia tarehe 15 watu wanaamka na saumu, ya nisfu Shaaban. Ukiwauliza kwa nini wanasema, kwa sababu hii ndio siku ambayo zinagawiwa riziki. Kwa hivyo na mimi nataka riziki yangu igawiwe vizuri nikiwa nimefunga. Na hii ni saumu ya bid'a. Na ukifunga katika saumu hii umeshinda na njaa na hauna malipo yoyote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Bali imethibiti katika hadithi, siku ya nusu ya Shaaban ni siku zinainuliwa amali kwa Allah. Mwezi huu wa Shaaban katika tarehe 15 zinainuliwa amali za waja za mwaka mzima kupelekwa kwa Allah tabaraka wa taala. Na wala sio siku ya kugawiwa riziki, bali siku ya Lailatul Qadri inayopatikana katika mwezi wa Ramadhan ndio Allah tabaraka wa taala hupanga riziki za waja wake za mwaka mzima, na wala sio katika siku ya Shaaban. Kwa hivyo watu waondoe fikra hizi, wakaacha kufunga katika masiku ya mwanzo na wakabaki wanasubiria kufunga nusu ya Shaaban. Hiyo ni saumu ambayo haikuthibiti kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, bali mtume alikuwa akifunga kuanzia mwanzo wa Shaaban masiku mengi akifunga, na wala hafungi na kufungua isipokuwa ni masiku machache kwa ajili ya kuitofautisha saumu ya Shaaban na saumu ya Ramadhan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.